وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. بولو ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے, آقا آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی محمد, صلی علی شفینا صلی علی محمد. سب چلے مدینے کو, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے بار نبی سے. آپ اس پیاری پیاری دعا میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو دیوار چومنے آئے حضور، حضور، حضور، آپ کے نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر، یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر، سرور نہیں آقا، تم بلا لو تم بلا دے پر ہو قادر، یا نبی کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، جانے کے لیے سے جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں حبیبی سیدی یا رسول اللہ اب کسی صورت یہاں پر ہمارا جی کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے اور اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح شام آیا ایسا ایرے تہبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مسافر تو مجھے بھول نہ جانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے دربار نبی سے خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے سائے قبر منور کی شفاعت ہو آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو سائرے روزہ ہوں رسول عربی میں بھی تو سائرے میں بھی تو سائرے روزہ ہوں رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے بس خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے دربار نبی سے